بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الجهاد من الإيمان. دا باب د بیان د دې کې چې جهاد د ایمان یو شعبه ده او دا غي ده. د دې باب د مخکې باب سره سم مناسبت ده. مخکې قیام ليلة القدر من الإيمان ذکر هو، او د ليلة القدر نه وروسته د جهاد متعلق باب ذکر هو. عموما مناسبت خوشتا چې د ليلة القدر قیام دام د ایمان شعبه ده، نو دغه شان جهاد هم د ایمان شعبه ده، او خاص مناسبت دا ده چې مخکې دا ذکر کړل چې قیام ليلة القدر، نو د ليلة القدر په تحصیل کې یو مجاهده ده چې دا غي د لپاره به کوشش کوي ځان بکړي تر دې چې طالب دا مکمل او شي چې په دغه شپه کې ته عبادت او کې او دادی نصیب شي. نو دغه شانت مجاهده په قتال او جهاد کې نه، اقدر مشترک د دواړو څه شي، کوشش او مجاهده. اول مناسبت دا سینه لکه څنګه چې د مجاهدی باوجود ليلة القدر نه نصیب کیږي، کوشش به کړی مجاهده به کړی خو په نصیب کې به ليلة القدر نه بدر نه خطا شي. نو دغه شان د جهاد او د قتال باوجود یو بندل شهادت نه نصیب کیږي، کوشش به کړی قتال او جهاد لګوتای خو شهادت به په نصیب کې نه وي. او د اعلان به حدیث ذکر کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تاکید سره د شهادت ارلو ارمان او تمنا کړي. مقصد امام بخاری رحمت اللہ علیہ پدی باب سره هماغه مسئله ثابتول دي چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي. ځکه مینه تبعیزیه راړو په باب کې الجهاد من الایمان، نو معنا دا چې هر ذی اجزا شی مرکب وي، کم شی چې د اجزاونه یو شوی نو هغه مرکب وي، او مرکب سیز کی زیادت او نقصان راضی چې اجزای صورت واقعي کې نو ډېریږي، او په اجزاو کې چې کمی راضی نو په دکې کمی راضی. و به قال حدثنا حرمي بن حفص، حرمي بن حفص بن عمر العتكي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي قال حدثنا عمارة بن القعقاع الكوفي قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير. تدي أبو زرعة مهرم هاراميم أو بعض يدين إلى ونور من ذكر كلي. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله. زمواری اغسط دا اللہ رب العالمین چی دی عزت خاون دے و دلو شان خاون دے دا اغا چاہ دفارا چی اغا دا اللہ پلار کیو دی لا یخرجوه الا ایمان بیه، اللہ وی نو باسی دل را مگر ایمان پما بندی، پما ایمان روڑے نو دی وجن دے باروتے جہاد لا، او تصدیق بی رسولی یا اللہ وی چی دے تصدیق و رشتینوال کئی زمان دے رسولانو پیغمبرانو ان ارجعه بما نال من اجر او غنیمت او ادخله الجنه، دا چې واپس کوم بزر خپل وطن لا هغه سبان دي چې دغه حاصل کړي د اجر او ثواب نه یا د غنیمت نه، او ادخله الجنه یا دا چې ورنه کوم بزر جنت لا. دا اجر نه بدله ملاويږي، یا خو بده غنیمت راړي د ځان سره او ثواب بمور له ملاو شي یا اجر بمور له ملاو شي په دنیا کې به غنیمت نه خو جنت له بوردن نشي دا ان تدبا په معنا د تکفل و ضمنه نه او بعد د ان تدب الله عز وجل معنا کړي چې سارع بثوابه وحسن جزائه چې تلوار سره الله رب العالمین اجر او بدل ورکي او خپل جزا ورکي څوک چې الله په لار کې د جهاد لپاره وځي لا يخرجه الا ایمان بی دله التحاد فی الخطاب وی اول اغه زمایر د غالب غائب ذکر کیدل نو فریضه کی د اغینا التحاد شو او زمایر د متکلم ذکر کیږي او دا په قران او سنت کې کلام د عربو کې ډیر راځي دا اسلوب د کلام عربي چې کله التفات کیږي د غایب نه مخاطب نه نو مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کول چې الله دې مواری غښتې د هغه چا د پاره چې هغه د الله په لار کې جهاد لوزي نو اوس وایي چې الله رب العالمین فرمایي لا یخرجه الا ایمان بی نو باسي دله مگر دا چې ایمان ساتي دې په ما باندې قائلا لا يخرجه او تصديق برسلي يا ده تصديق كي زمان رسولانو ان ارجعه بما نال من اجر او غنيمه او ادخله الجنه دا چې دې بزو واپس کوم هغه سامان چې حاصل کړ به دې د اجر نه او د غنیمت نه یا چې دنیوي غنیمت بورلنی حاصل خو جنت لبه وردن نه کوم جنت لدن کې دې بار حال لي چ الله رب العالمین دې د عمل قبول کړي غنیمت ور له حاصل وکړي ولولا ان اشق على امتي او کشرته نه دا چې ګران بشي په امت زما باندې او زما امت په مشقت او تکلیف کې واقع شي ما قعدت خلف سريه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زبد یو سريه او د یو لختر نه رښت پاتې شوی نه نه بنوي بلکې د هر سريه او ده هر طولی سر بواسه ده مشقت سره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ده مشقت ذکر کرده حدیث کرا غلی والذی نفسی بیده لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطیب انفسهم ان يتخلفوا عنی ولا اجد ما احملهم علیه ما تخلفت عن سریت و زما د فرادات باندې قسم می چې دا خپل لاس کې زما روح ده کچر په مؤمنانو څخه سان نه وي چې دا غي زړه ده نه غواړي چې زما نه دی رښتو پاتې شي او ما سره څورلې چې دی غي څورلې ورکم اسباب ورکم چې جهاد نه وي نو زه به یو جهاد او دی یو لخر مفاتې شوی نه وي زما مشقت به چې دا به ټول مسلمانان وته او مخکې خرج شوی چې سریه قطعه من الجيش دا غټ لخر یو ټوټي لوي چې تر سلو سو پوری د دې اطلاق کیږي او عام اهل علم اهل المغازي والسير سريه هغه ورګي لخر لوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل نفس نه په سبان د پاغي کې شریک شوی صحابه کرام دې او جهاد د پاره دي کېږي ولو وددت اني اقتل في سبيل الله او خامخ ازق وخزنم دا چې زه شهید کړې شم په لار الله کې ثم احيا بیا ژوند کړې شم ثم اقتل بیا شهید کړې شم ثم احيا ثم اقتل او بیا ژوند کړې شم او بیا شهید کړې شم او په بعضې نسخو کې راغلي لکه نسخه د مستملي په هغې کې ډېره قسم راغلي ثم احيا ثم اقتل په درېیم ځل باندې چې بیا زه ژوندی کړی شم او بیا له شهادت میلاو شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه تمنا د شهادت کوي اعلان چې د هغوی مرتبه خو د شهداو نه پورته وه نو اعلا مرتبې والا د ادنا مرتبې څنګه تمنا او ارزو کوي دې جواب ده دی چې لوی خلک عظیم هستي د فضیلت د ورو ورو خبر خوایش او ارمان لري اگر چې مرتبه د غیبو ته د خو فی نفسه دې شي فضیلت شته نو دا غټو خلکو سجیا او عادت دی چې د وړو وړو خبرو د فضیلت خواهش هم کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله دا خواهش پوره کړی و. هغه له شهادت حکمیه حاصل نه، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خیبر کې چې طعام چې کوم زهر اچول شوی او دا غي نه غي نورای خوړلی و، نو دا غټ نورای او دا غتیزو زهرو داسې اثرات و چې هر کال په دغه غرضو کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیماری راتلا. او په آخر بیماری کې وفرمایل چې په هغې کې وفات هم شول، چې ما له داسې اندازه لګي چې هغه د زهرو اثرات ما ختمی او باقي مې نه پرېږدي. نو اهل علم ذکر کړي چې شهادت حکمیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حاصل دی. باب تطوع قيام رمضان من الايمان. دا باب يا منوم ده او تطوع قيام رمضان من الايمان ده مستقل جمله ده او يا دا باب مضاف ده دا رسو جمله دي دفع مضاف اليهنا. باب تطوع قيام رمضان من الايمان دا باب ده په بيان ده دي کې كنفل قيام او مزد رمضان المبارك دا دا ايمان رخا و ايسا دا دا ايمان شعبه دا. فيو نسق و ترتيب سر امام بخاري رحمة الله عليه دا ايمان زيادة و نقصان ثابته. لگه قيام رمضان دا دا ايمان جزء فمن تره ذكر کرده من الايمان، اشارة دي لكي كفا ايمان كي زيادة ترازي. څوک چې په رمضان کې ودریږي قیام کوي د ایمان دا غچا نه پورته دي چې هغه دا قیام نه کوي. او دویم په دې باب کې دا هم دي چې زمنن کنه معلومیږي چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انعقاد دې لپاره کړی چې قیام د رمضان دا تطوع او نفل نه دا واجب نه دی، ځکه لفظ د تطوع ذکر کو. وبه قال حدثنا اسماعیل. اسماعیل مراد اسماعیل ابن ابي اويس نه چې مخکې ذکر هم شو. دا د امام مالک رحمت الله علیه خره او متکلم فيه راوی نه، او امام بخاری رحمت الله علیه د دې احادیث انتقا کړی دا چې کوم د صحیح روایت او هغه روایت راغلي او کوم چې ضعیف او غیر صحیح خلی. مونږ ویلو چې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په صحیح سند باندې په مدد تاریخ ذکر کړی چې د خپل اصول او مکتوبات امام بخاری له رئیس دی او اغلی وی چې ته د دین انتقا او امتحان وکړه. او مال او خیا چې کوم حدیث ز بیانوم قابل د بیانولو دی او کوم نه بیانوم چې راغی نه امتناب کوم. امام بخاری په ورله نه کړی وی چې ګوره دا حدیث چې د بیانولو قابل دی او دا نه دی. امام بخاری د صحیح احادیث راغستی دی. نو اصحاب الصحيحين کله متکلم فيهم رواتنا اخذ کوي هغه داسې په توکل او پټو سترګو باندې نه نه، بلکې انتخاب کړ امام بخاري رحمت الله عليه بويم چې زده د صحيح او ضعيف احاديث پیژنه. نو خذ ما صفا ودع ما كدر. صفا خبر الاول او کوم چې خړی پړی دی غفرې نه بلد په احاديثو کې صحيح او ضعيف پیژندل دا نه چې ګنې او ثقه راوي دي دا غ روایت به همیشه د پاره صحیح وي او ضعیف راوی دی نو د الف نه تریا پورې دا خبرې به ټولې غلطي او دروغ وي، بلکې ان الكذوب قد يصدق دروغجن هم کله کله ریشا وي. خدا ریشا پکې ماهرین پیژني هر چاله پته نه لګي. اسماعیل ابن ابي اويس وی حدثني مالک. مالک خپل ماما امام مالک رحمت الله عليه حدیث بیان کړ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سوق شي ادريدو فرمضان المبارك كي ايمانا حال كونه مؤمنا فداس حالت كي تري مؤمن دي موصول دي بصفه الايمان لك عمل الا قبليجي که انسان په حالت د ایمان کې وي او ایمان ني او قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نو کفار او د غیر مسلم او اعمال چې دا دوه لزول شوی دا واحتسابا فاحتسابا معناه طالبا للاجر والثواب كديد اجر او ثواب طلبگار وي نو مطلب دا چې د عمل د پاره نیت کړې وي مخکې ذکر فل انما الاعمال بالنيات فعمل بدل الا اجر ملاويږي چې پاره کې ستار رضا الهي مقصد وي نو څوک چې په رمضان کې ودري د قیام یو کو له په حالت د ایمان کې له اجر او د ثواب طلبگار د امید لري غفر له ما تقدم من ذنبه معاف بکړی شي او بخلی شي دل هغه چروان دي تیر شي وي د ګناهونو نه زمت اسم جنس اطلاق پڑے رولو گمانی کیوی او دا اہل علم دا راجح قول مطابق دا دین مراد صغائر دی او بعض اہل علم ہوئی چنہ پدی کی عموم نے صغائر و کبائر و قول لشامل دی او راجح دا چی مراد تینا صغائر دی کبائر و دا پارا شرط دا دی چی انسان بداغین توبہ و باسی باب صوم رمضان احتسابا من الايمان باب ده په بیان دیږي چې د ثواب په نیت باندې د رمضان روزي نیول د ایمان شعبه ده نو غرض دا ده چې په ایمان کې زیادت او نقصان راځي یو هغه مسلمان دی چې هغه د رمضان روزي نیولې په هغه کې څه کمې نه لګړي نو د ایمان پورته ده هغه کس نه چې هغه روزي تریخي نه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ باندې عمدہ مسئلہ ثابت دی چې ایمان کی زیادت او نقصان لري او دا اعمال د ایمان جز ده او هغه جز چې په دې سره ایمان برابرۍ کی پاغې کی تکمیل راځي وبه قال حدثنا ابن سلام مراد کنا محمد ابن سلام البیجندی ده چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل صحیح کی په کثرت سره د روایت نقل کړي او دا سلام اهل علم په تخفیف سره ذکر کړي او بعد مشدد ذکر کوي سلام په صحیح قول دا چې دا مخفف دی قال اخبرنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل من غزوان الكوفي چې د بارک اهل علم وي متشيع غال شيو او غالي شيو خو سره د دې غلو فی التشيعنا لدى شيخين رضي الله عنهما تعظيم بقوله أغا غاليشيانو شكم متاخرين ومعاصرين أهل علم غير غاليشيوهي شعاد صحابة إكرام عموما تكفير كي أو خاف كرسب وشتم بها شيخين رضي الله عنهما لكي لبا تعظيم دا شيخين وقوله سرح دا مفضلونه علي رضي الله عنه لبه فضیلت ورکول په عثمان رضی الله عنه او عموما چې کوم اهل تشیع فروات الحديث کې ذکر کیږي دا د دې قبیلې نه ني چې عثمان رضی الله عنه له به تفضیل ورکول غواله کو علي رضی الله عنه له به تفضیل ورکول په عثمان رضی الله عنه باندې او شیخین به په دې باندې مفضل ګڼل دا به منل چې ول ابو بکر رضی الله عنه له بیا عمر رضی الله عنه فدريم مرتبه دي علي رضي الله عنه ذكره الان او اهل علم ذكر كده امام ذهبي رحمه الله عليه سيدنا عثمان رضي الله عنه لرحمه دعاءان يقول يترحم على عثمان او اذا لا رحم الله من لا يترحم عليه الذي فاغ رحمني كي عثمان رضي الله عنه لرحمه دعاءان نكاي مکدې شیعه دا شیعهګانو نه لري چې صحابه کرامو سب او شتم د کوي دا غي تکفیر او تضلیل نه کوي قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الانصاري في داد المديني قاضي عن ابي سلمة ابو سلمة مراد عبد الله بن عبد الرحمن الزهري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شاهد رمضان روجيوني وي او ده موصوف في بصفة ايمان باني واحتسابا ده ثواب و ده اجر تلبگار وي امید لري نماه بكرشي دل اغبنا هنا چه کملوان ده ومخي تير شويني باب الدین یسر دا باب دا پا بیان دا دی که چی دین دا اللہ آسان دے الدین یسر دین مبتدا و یسرن خبر دے نو حمل دا مصدر پا دین باندی مبالغتن شویل کبیلشی زید عدل او یا یسر معنا دا زو یسر دا باب دا پا بیان دا دین چی چی دا دین آسانتیا والا دے غرض د امام بخاری رحمت الله علیه د دې باب نه دا چې دا اعمال جزء د دین نه نو چې اعمال کې څنګه یو سره وسانتیا ده نو په دې دین کې یو سره وسانتیا ده او دې مراد او مقصد دا دی چې په خوارج او معتزله باندې رد کړي چې ګوره دا دین دومره سخت نه دی لکه تاسو چې څومره سخت ګڼلې ده کله چې نه ګناو شي نو یې خوارج او تاسو د دین نه وباسي او اغلى كافر وايي او اي معتزلو تاسو اغلى منزله بين المنزلتين ثابته وي او فريق بي ادوار متفقي جنب جهنم لذي نرد په خوارج او معتزله او باندې ګور دین الله اسان دي دومره سخت نه دي لکه تاسو چې دومره سخت وي قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله الحنيفيه السمحاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی کہ محبوب او تخ دین اللہ رب العالمین لا اغسیدہ و اسان دین میں الحنیفیہ ماخوض دا حنیف لنا حنیف معنا دا کہ میلان کا انکی دا باطل نحق لا اغا دین دا چی اغسیدوی پا اغا کی دا باطل نحق طرف لمیلانوی السمحتو السهلتو چی اغا اسانوی پا اغا کی اسان تیاوی دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ معلق ذکر کو اذا سند دا ابتدانا دا حدیث دا سند دا ابتدانا ہی تحضر کی یا کل سند حضر کی دیل تعلیق ہوئی المعلقات دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اخفر صحیح کے فضوت کی اسمالی او اغا معلقات تھی جی قبل ذکی موصولا ذکر کی او دو امام چی اخفر صحیح کے قبل ذکی موصولا نلی ذکر کر نزاد دے دو امی قبیلے نلے دا معلق په دې کې موصولا نه ذکر کړو په خپل صحیح کې البته په خپل کتاب الادب المفرد کې دا موصولا ذکر کړی معلقات د امام بخاری رحمت الله علیه اهل علم داغي وضاحت او تفصیل کړي لکه دې ځای سره مناسب دي چې اغه لږ وضاحت او تفصیل وکړي شي معلق دي لو ما حدث من مبتدئ اسناده راو فاكثر داغه حدیث لو چې دا غیر اسناد د ابتدا نه یو راوی یا ډیر راویان حذف شوی کله سند لګه هی سوی یا ټول سند به حذف کړی دی معلق وای او تاسو په مصطلح کې ویلي چې حکم د معلق قریبان یو مترد او عام حکم نشي لګوله ترکمی پوری چې ته د دې سند لو ورسېدلنی او پاغي کې خپل تأمل او سوچ نه کړې نو سند چې تعالی مخله شي راغی نو رسو په تبیا حکم لګې چې دا صحیح ده حسن ده که ضعیف ده که کومه مرتبه ده عموما اهل علم دا په مبحث د حدیث ضعیف کې ذکر کوي معلق ځکه ظاهرا یو انقطاع ده پته نه لګی چې نشانه ده اوریدلې خود دې اصلي او حقيقي حکم الا معلوميږي چې په سند باندې کله ته مطلع شي او سند وګوري امام بخاري رحمت الله عليه په کثرت سره په خپل صحیح کې معلقات ذکر کړي 1341 داغه تعداد ده خو په دې کې اکثریت معلقات چې امام بخاري رحمت الله عليه په خپل جامع الصحيح کې دننه بیا موصولا ذکر کړي علاوه د 160 نه یو سل شپېته داسې معلقات دي چې هغه موصولا نه دي ذکر کړي نو اهل علم چې کوم کلام کوي په معلقات او غسره په یو سل شپېته باندې کوي نو یو فاو معلقات کدا معلق دي چې قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه کله ادب المفرد کې دا موصولا ذکر کړه خو خپل صحیح کې دا موصولا نه ذکر کړه امام ابن حجر رحمت الله علیه ده صحیح البخاری عظیم خدمت کړه ده هر ناحیه او ده هر جانب نه یو خو د ټول صحیح البخاری دا شرح لیکل ده چې اهل علم وای ده صحیح البخاری حق ادا کړه ده او بعض اهل علم لویل شي چې ده صحیح البخاری شرح لیکل نو غیر لوی لا هجرت بعد الفتح مطلب دا چې د فتح الباری نه رستو بل شرح له ضرورت نشته او بل په امام بخاری رحمت الله علیه دغه په اسانید او دغه په رجال باندې کوم کلام کیږي نو دا غي د جواب د پاره مستقل کتاب لیکلی چې غره فتح الباری مقدمه ده چې هغه عام اهل علم هدی الساری وي او محققین اهل علم وي چې دا غي نوم د هدی الساری او کم چې معلقات د صحیح البخاری او باقی باندې درې کتابونه لیکلي یو کتاب نوم د التوفیق او د دویم نوم د التشویق او دریم کتاب د تغلیق والتعلیق د تغلیق معنا دا د یو شی بندول او د تعلیق معنا دا د چې یو ځای کولا ویل کې دیوار کې یو خښته نشته نو د تغلیق والتعلیق معنا دا ده چې دغه له تخخ تراړي او په دیوار کې کې خونه پنځه جلد کې دا کتاب مطبوع د تغلیق والتعلیق راول دې په کتابونه دا مفقود دي حافظ رحمت الله علیه دې خپل مفصل کتاب تلخیص او اختصار په دې تشویق کې کړی امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم معلقات په خپل صحیح کې موصولا نه دي ذکر کړي نو اهل علم دا غي دوه قسمونه ذکر کړي یو هغه قسم نه چې په صیغه د جزم سره ذکر کړي قال فلان وفعل فلان وامر وروى وذكر لكذي كيم بصيغه جزم سره ذکر کړه قال النبي صلى الله عليه وسلم او دویم هغه چې بصيغه تمريز سره ذکر کړي روي عن فلان وذكر ويذكر ويروى نو دا اول قسم چې بصيغه جزم سره ذکر کړي وي اهل علم د دې سلور اقسام ذکر کړي اول قسم هغه ده چې د امام بخاری رحمت الله علیه په شرط باندې صحیح وي لکه په کتاب الوکاله کې به ذکر کی وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاه رمضان یا وکلنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بزکات رمضان نبی کریم صلی الله علیه و سلم وکیل مقرر کړو او مسوکیدار کړو د رمضان په صدقاتو باندې وګد حدیث دی پاغي کې دادی چې ابلیس بیا راغلی او شیطان غلاتې نه کولا دني ولې نو دا په شرط د امام بخاری رحمت الله علیه دی وبیا اهل علم وی چې کله په شرط د امام بخاری دی نو په صیغه د تعلیق سره یو ل ذکر کوي د دې اهل علم درې جوابونه کړی دي یو جواب دا چې چون کې امام بخاری رحمت الله علیه د دې بل قائم مقام یو حدیث ذکر کړی نو د اختصار په تور باندې نه معلق ذکر کی چې د دې قائم مقام روایت شته نو دای معلق ذکر کو د پاره د اختصار او یا دا چې دا د امام بخاری په شرط باندې چې معلق د دې وجه نه ذکر کړي چې د خپل شیخ نه دا اوریدل نه نه یا د خپل شیخ او د استاد نه په اوریدو کې شک دی نو دغه شک په بنیاد باندې امام بخاری معلق ذکر کوي او موصولا نه ذکر کوي او دریم جواب اهل علم د دې دا کړي چې دا حدیث د په شرط باندې صحیح دی خو معلق ذکر کوي نو دریم وجه دا ده چې دا د خپل استاد نه مذاکرتن یا اجازتن اغسته دی په مجلس د مذاکره کې ته ولیدل د محدثینو مختلف مجالس یو لبه مجلس د تحديث وی چې استاد او شاګرد بکینا استل لاغي د فار به ادوات د علم رانل پانی بوي کې سلمونه به لیکل به کول نو پدې کې چې بکم روایت بیان شو او شاګردانو براواغستو نو دا به بیا بیانول مذاکره بدیل وو چې په خپل منځ کې به خبرې اترې وي او داغي فزمن کې به حدیث راغې نو دا به بیا دې بیانول نه او دې لبه ډېر اعتبار نو ورکول نو کله نا کله امام بخاری او حدیث د خپل استاد نه په مجلس المذاکره کې اوریدلې یایته نه اجازه تن راغستې ویغه اجازه ورکړې بیان کړي ورلنی وي نو دې بیا په صيغه د تعلیق سره ذکر کړي او موصوله دې ذکر کړي دا درې جوابونه شول دي دویم قسم چې په صيغه د جزم سره ذکر کړي وي او په خپل صحیح کې هغه بیا موصولت نه ذکر کړي نو دا د امام بخاری په شرط باندې خو صحیح نه دی خو صحیح وی علی شرط غیره د نور اهل علم چې کوم شروط دي د صحیح لپاره نو په هغه شرط باندې وی لکه د دې مثال نه په کتاب الطهاره کې براشي چې عائشه وقالت عائشه رضی الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل احيانه ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها وی چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم ما الله رب العالمين ذکر کولو په هر حالت کې او درېم قسم یې هغه ده چې حسن صالح للحجه معلق ذکر کې په صيغه د جزم سره دا په مرتبه د حسن کې وی قابل د استدلال او د حجتیت وی لکه کتاب الطهاره کې ذکر کې وقال بهز بن حكيم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحيى منهم من الناس الله ډېر حقدار دی چ حیات نو کړی شي د نور خلکو نه چې حیا کې نو الله د دین ډېر حقدار دی چې حیا دې ته وکړي شي او سلورم قسم په دې کې هغه د جپاغې کې ضعف دی او غیر شدید لکه کتاب الزکات کې به ذکر کې وقاله طاووس قال معاذ بن جبل لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقه امام طاووس وی چې معاذ بن جبل رضی الله عنه یمن والے لویلی تاسو مال جامی وروړی خمیس چې غټی غټی جامی وی لبیس مستعمل وی فی الصدقه و زکات او خیرات کې د اورګوشو د جوارو په ځای دا اړای تاسو لږم آسان شو په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ولم فائدہ د زبیزان لمدینی له یوړم نو هغه ځای کې به نه غي فائدہ واخلي نو د دې په سند کې ضعف دی خو ضعف یثیر ذکر طاووس رحمت الله علیه سماع و د معاذ بن جبل نن د ثابت اگر کې په یو زمانه کې دی په یو ځای کې دی او امام بخاری رحمت الله علیه شب داده د دراوی او د من روا عنه په من کې لقی او ملاقات شرط نن د شوه نو کله کله په صيغه د تعلیق سره ذکر کوي د دې وجنه دا سلور اقسام فل د اغه معلق چې په صيغه د جزم سره ذکر کړي او په بل ځای کې نیوي او دویم قسم چې په صيغه د تمریض ذکر کی یوروا و یذکر و یحکا و یقال رویا و ذکرا یا ذات و چې حکا من دې اهل علم بیا درې قسمونه ذکر کړي یو دا چې دا صحیح وي په دې کې صحیح شته اگر کله امام بخاری د شرط نه لاندې نه خو صحیح نه او دویم هغه چې په مرتبه د حسن کې وي او دریم پدې کې هغه دی چې ضعیف وي خو پدې ضعیف کې بیا دوه قسمونه دي یو ضعف یسیر دی چې غیلا ضعیف معتضد وي هغه ضعیف چې دا هغه تقویت په بل سره غلي یا تقویت ولا ملاوي دي شي لکه کتاب الوصایا کې به ذکر کی وي ذکر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه نبی کریم صلى الله عليه وسلم نه دا نقل دي چې هغه د وصیت نه مخکې د قرض د ادا کولو حکم کړه دې یو سړی مړ شو وصیت یې کړه د قرض باندې په د وصیت د ادا کولو نه مخکې د قرض دې ادا کړی شي دا حدیث امام ترمذی موصولا بیا ذکر کړه خو د دې په سند کې حارث الاعور راغلی او حارث الاعور ضعیف نه خو دې حدیث د تقویت ملاو د اجماع امت د وجنه چې په دې د امت اجماع ده چې قرض به مخکې ادا کول شي او د وصیت تنفيذ برسو کې دی شي نو دی لوي شي ضعيف معتضد دي ضعيف په اجماع سره ولا اعتزاز ملاو دي نو کم ضعیف چې کم معلق چې په صيغه د تمریض سره ذکر کړی په هغه کې دریم قسم نه دا ضعیف خو په ضعیف کې دوه قسمونه دي او ضعف یسیر چې دی له ضعیف معتزد وي او دویم هغه ضعیف چې هغه شدید ضعیف غیر معتزد وي. و امام بخاری رحمت الله علیه په دې دویم قسم باندې چې ضعف داغي شدید وي سه اعتزاد ورلنی ملو په دې باندې خاموش او چپ نه پاتې کیږي خامخا تنبیه پکې داغي ضعف بیان او تصریح پکې لکه کتاب الصلاة کې به حدیث ذکر کی ويذكر عن ابي هريره رضي الله عنه رفعه ابو هريره رضي الله عنه نقل دي چې مرفوعا ذکر کوي لا يتطوع الامام في مكانه تفرض مزن پس با امام پخپل ده کی مزن کئی نو چونکه ده دی حدیث سند ضعیف ده او ضعف غیر معتزد ده امام بخاری ورپسی وی ولم یصحا او ده سهین ده خامخا تنبیح پی خی نو حاصل او خلاصه ده چه امام بخاری رحمت اللہ علیکم معلقات ذکر کئی پدو سی غوصر راڑی پسیغی ده جزم سر دویم پسیغی ده تمریز سر بعض اهل علم چدا حکم لگئی چی پسیغی ده جزم سر ذکر کردی وی نو دا صحیح دی و پسیغی ده تمریز تیوی نو دا ضعیف دی نو دا قول دقیق ننه بلکی پدی که تفصیل لکمی چی پسیغی ده جزم سر ذکر کردی پاگی که اکثریت صحیح دی خو کل ضعیف پاگی که مشتل کتاس ہوا وریدن خو ضعف بغیر شدید وی او کوم چې پسیغه د تمریض ذکر کوي نو پدې کې صحیح مشته حسن مشته او ضعیف په دواړه قسمه باندې شته ضعیف په ضعف معتضد سره او ضعیف په ضعف غیر معتضد سره د دې معلقات متعلق علما د مصطلح یو بل مثال ذکر کوي چې امام بخاری رحمت الله علیه کله په خپل صحیح کې یو خپل شیخ هدف کی خدا کم شیخ چې هدف کو د دنه رستو چې کم شیخ او استاد د دا امام بخاری په استاد دی او د دې استاد مستاز دی نو دی لپاره تعلیق ویل شي کدی لپاره تدلیس ویل شي امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د حدیث په ابتدا کې خپل استاد هدف کو خود دی استاد نه رستو چې دا بل کم راوی دی چې د استاد مستاز دی دا امام بخاری مستاز دی لکه سما کړی مدیل به تعلیق ویل شي کدیل به تدلیس ویل شي مثال دا دی لکه تعلیق کړه امام بخاری رحمت الله علیه د عفان ابن مسلم الصفارنا او د عبد الله ابن مسلمه الطعنبینا دا دواړه د دې شیوخ نه دي نو په دې کې د اهل علم اختلاف نه ابو عمرو دانی او ابن صلاح رحمهم الله وی دا په حکم نه متصل کینه خو پدې شرط باندې چې د دې د فاعل او کوونکي سالم وي د تدریس نه لکه امام بخاری سالم د تدریس نه او تدریس نه کولو نو لہذا چې په یو سند کې خپل استاد حضرت کو د دې استاد نه رخصت چې کوم راوی راځي چې هغه د دم استاد دی د دې استاد مستاز دی ابن صلاح رحمت الله علیه دا په حکم د متصل کې دی او د دې فن دولو امامان او حافظان امام مزي او ابن حجر رحمت الله عليه دي لم تعليق وي او قول امام ابن حجر رحمت الله عليه معتمد دي زكاة طبيب او متخصص او داکتر دو صحيح البخاري دي او خاص تر دا غير معلقات دي في نجل دي كتابي بي نکلي اغوى بعض معلقات دو صحيح البخاري كي من داسي كتلي دي چې د خپل شيوخ نه امام بخاری کړي او دویم ځکه چې کوم شیخ ذکر کړي ا د دم استاد وي د استاد مستاز وي خدا روایت کې امام بخاری بل ځکه ذکر کړي نو په منځ کې واسطه ذکر کړي وي نو د دې معلومیږي دا چې دا تعلیق دی دا اتصال نه کوم متصل وي په بل ځکه اولی بل واسطه ذکر کړي او دته بلا واسطه ذکر کړي په صحیح مسلم کې معلقات څومره دي نو ابن صلاح رحمت الله علیه ذکر کړی چې دولس معلقات دي په صحیح مسلم کې دی امام ابن صلاح رحمت الله علیه کتاب د سیانۃ صحیح مسلم من الاخلال والغلط وحمايته من الاسقاط والسقط ندولس معلقات ذکر کړي. ابو علی الغسالی رحمت الله علیه خپل کتاب تقیید المهمل وتمييز المشكل کې ذکر کړی دی چې تعداد د معلقات د صحیح مسلم سوار لسنه په دې دوه قولونو کې تعارض نشته. ابو علی غسانی چې سوار لس ذکر کوي او ابن صلاح رحمت الله علیه دولس نو اصل کې دا دوه معلقات دا مکرر دي. یار لسم ځای چې کوم ابو علی غسالی ذکر کوي نو دا مکرر راغلی دی او کوم چې سوار لسم ځای ذکر کوي نو په بعضې نسخو کې هغه موصولا راغلی معلق نه دی نو تعارض نشته په دواړو قولونو کې. په امام مسلم رحمت الله علیه دا ټول معلقات په خپل صحیح کې موصولا ذکر کړي علاوه د یو حدیث نه چې هغه معلق پاتې دی هغه حدیث د ابو الجهیم دی رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیر جمل له طرف نه را روان و یو صلیب سلام واچولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلام جواب ورنکو تر دې چې راغی په یو دیوار باندې تیمم والو او د هغې نه رستو یې جواب ورکو په حالت د طهارت کې. نو په معلقاتو د صحیح مسلم باندې اهل علم دومره کلام نه کوي ځکه په هغې کې شته نه صرف دغه یو روایت دی. نو دا لومړنی ځای په صحیح البخاري کې راغی چې په هغې کې داسې معلق ذکر کړی په صغیر جزم سره چې په بل ځای کې موجودت نه ذکر کړی احب الدین الی الله الحنیفیه السمحه وبه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عمر بن علي المقدمي البصري ده في قده او حافظ رحمة الله عليه تقريب التهذيب كوي وكان يدلس شديدا شديد تدليس بيقولو مش تدليس شديد يقولو امام بخاري رحمة الله عليه رواية سنگا ذكر كيدا ولم رواية فعنسر عن معنى بن محمد الغفاري اهل علم دا قاعده ذکر کړی چې د مدلسینو کوم روایت په صحیحینو کې راغلي دا محمول دي په سماح باندې. امام ذهبي رحمت الله علیه په سیر اعلام النبلاء کې د دې راوی بارک وي قد احتمل اهل الصحاح تدلیسه ورضوا به اصحاب الصحاح کې نو دا غا تدلیس برداشت کړی دی او په دې باندې هغه خفه شوی دی بلکه غیلا پتوا چې دا روایت د اغه روایتونو نه دي چې په کې تدلیس کړي ځکه اصحاب الصحيحين انتخاب او انتقاء کړي مطلقاً روایت نه راغسته دا اغه روایت کتلی دي دا غي متابعات او شواهد لکتلی چې کله غي دې نتیجې لرسیدلې وي چې په دې روایت کې تدلیس نه ثابت مرانه خپل کړي اگر په صحیح ده عن سلمي ځکه د نور متابعات او شواهد د وجه نه ورلپته ده. د دې وجنه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې هغه د دې کتاب او د دې دراویانو دا غید تدلیس څه شی دی ډاکټر او طبيب دی او خاص کر په فن تدلیس کې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه متخصص او امام نه پرې فن کې مستقل کتاب دی او د مدلسینو 15 طبقات ذکر کړي تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس دا د کتاب نه 15 طبقات د مدلسینو ذکر کړي. حافظ رحمت الله علیه په هدا ساری کې د دې راوی بارک وي د عمر ابن علی المقدمی بارک ولم ار له فی الصحیح الا ما توبع علیه په صحیح البخاری کې دلما دا سی روایت نه به منتشر دی په منفرد وی دا غي متابعات او شواهد شته. نو کوم خلک چې راپاسی او صرف پدی بنا باندې توعن په احادیث او صحیحین کې کوي چې اور اسلامي راوی بارک ویلي شوی دی مدلس دی بس هغه صرف دغه خبره ذکر کړې چې مدلس دی نور د مدلسی د روایت هغه چان کړی نه دي دا غي متابعات او شواهد کتلې نه دي. حافظ رحمت الله علیه چې یو یو حدیث د مدلسی نو کتلې دی دا راویان راغتی دی روایت کتلې غوي ولم ار له فی الصحیح الا ما توبع علیه ما په صحیح البخاری کې دلته نه دي کتلي مګر هغه روايات چې داغي متابعات موجود دي په منفرد نه نه. عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري مقبوري وي دلته دي وجه نوي اذا قبرستان سره خوا کې کوو او بازی وی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر پخواتی بناس کو یا بازی صحابہ اکرامو دے مقرر کرے قدیبان دیو چی دے دے مرد پارا خبرو نکنی عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسرون یقیناً دین اسان دے وقتی مومو بیچی دا یسرون مصدر دے حمل فدین مانے مبالغتن شوید لکا زید عدمن ویلکی دیکی یا معنا دار چې الدين ذو يسر الدين دين اسلام اسانتیا والا دی ولن يشاد الدين احد الا غلبه او شدت او سختی د کید دین سره یو تن مگر د دین په هغه باندې غالب کی محاوره معنا دار چې نذوری د کید دین سره یو تن مگر د دین په هغه باندې غالب کیږي فلن يشاد الدين احد معنا اهل علم دار ذکر کړي لا يريد احد ان يغالب في الدين بان يترك الارفق الايسر ويختار غيره الا غلب الدين عليه فيعجز عن الاشد والايسر جميعا سو كده يا عدلري چې دین سره د دې مغالبه او کزان دې غالب کی او ځان دې لاس غالب کی چې د دین کني اسان خبر دي اغه فری دي او د دین الهو نور ګران خبر راخلي مدادین به غالب کی دې بد اسان او د ګران دوړ خبر نه عادي کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز دو خبرو پا منز کی اختیار ملاو چون پاگئی کہ بے اخان را غصتا مختار رسول اللہ صلی اللہ ما خوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرهما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز دو خبرو پا منز کی اختیار ورکڑے چون پاگئی کہ بے اخان را غصتا ترکمی پور جواد گناہ خبر دوا او دسل رحمی دکر طول خبر بنوا نو دین دا اللہ رب العالمین اسان دے فدین کی چکم رخص راغلی دی نفاغیمان دن عمل پکار دے اللہ پی خوشحالی دی لکہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کو مصنف کی صحیح حدیث ذکر کرے ابن حبان و ابن خزیمان دا غیب تصحیح کرے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَن تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ الله رب العالمين خوشاليكي چه دا غب و رخصتون و اجازتون و معنى دا عمل اكريكي لكسنگا چه اللہ خفاكيكي نارازكيكي بديك چه دا غنا فرماني دیوكي او دا اللہ پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمائي رخص بحديث راشد سيئن نبی کریم صلى الله عليه وسلم وي چه دا تاسو دا کمکار نمنكم نفجتنیمون معنى حيثكم عن امر فجتنیمون اذا كم كان ممنكم مداغين ملكيه استنار سيكوي واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم او اذا يوكار حكم در لوكم نسمه في موسو طاقتوي مداغي بان دتاس عمل كوي راسل ولا كوي دوسنا سيوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج ولن يشاد الدين احد الا غلبه شدت او سختی لکه د دین سره یو تن مگر د دین په غالب کیږي فسددوا بتاسو درمیان روي کوي سددوا معنا دا ده اطلب الصداد اي الصواب بين الافراط والتفريط د کمیو دي د بيشي په من کې تاسو درمیان روي کوي وقاربوا تاسو اعتدال کوي دا قاربوا تاکید ده د سددوا د بارا وابشروا يا وبشروا کله باب نصره ينصرون شنو معنی دا ده ابشروا تاسو خوشاله شي يا ابشروا تاسو بشاره او خوشخبری قبول کړئ واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلدا او تاسو د سحر او ماقام او د شپې په اخیری حصه کې د خپل عبادت او د طاعت او د نور کارو مدد حاصلوي استعانت حاصلوي مدد حاصلوي بالغدوه غدوه په اصل کې ویل شي د رضې په ابتدا کې سفر کول او روحه ویل کېدای شي سیر اخر النهار ما ديګر نفس چې دا رضې ښه شوي وي دا په اخر کې سفر کول او شیء من الدل جاد الجديل وي چې د شپې په تیار کې سفر کول ابو داود کې په سنن ابي داود کې حديث راغلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم علیکم بالدلجا فان الارض تطوى بالليل تشفي سفر کوي دا شپه دا فإن عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل مش في سفر كوي دا بمكة بديش شبكي راهون ديه مطلب دا سفر أثانيه الله بك خير وبركة شيء لذي معنى داش وشي استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة اغتنموا اوقات نشاطكم وهو اول النهار واخره وبعض الليل وارحموا انفسكم بينها تاسو تاسو د نشاط او د تستی چې کوم اوقات دی او غنیمت وګڼي لکه په دې اوقاتو کې د سفر کې خلک کوي نو بدن یې خو په نشاط کې ایثار او انسان سفر کولی شي مازیګر کې بدن یې خشوي وي نو سفر له شوق خلکو یې ګرځم چکر وا او په شپه کې سفر کوي نو تاسو د خپل عبادت او د طاعات او د نور کارونو لپاره مدد حاصل کړئ په دې اوقاتو باندې باب الصلاة من الإيمان دا باب ده بيان ندي كي چه مزم ده إيمان بشعبوك يو شعب ده أو دا يو عمل ده إيمان ده أعمالنا المقصود ده إمام بخاري دا خبر ثابتون جي فا إيمان كي زيادة و نقصان غازي أو إيمان چه سنگ قول ده نغشان تفعل ده دا مزبور يو عمل ده أو ديل إيمان ويل شوي وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت او دا قول دا الله رب العالمين دي بسورة بقرة وي ندي الله شزايكي او بربادكي مندون استاسو ايمان استاسو وذا ايمان نمراد صلاتكم مندون لي يعني صلاتكم عند البيت يعني مندون استاسو كم كتاسو بمدينة منورة ابتداكي شفارت يا ولت مياشت بيت المقدس لكري نو هغه منځونه مونږ پر باندې کوم چې تاسو په مکه کې خانقاهي او بیت الله لکړی دي زه تاسو چې په مکه مکرمه کې کوم منځونه خانقاهي او بیت الله لکول غم ده الله په حکم باندې او چې مدینه منوره له نبی اسلام هجرت کو په ابتداء کې قبله بیت المقدس او شام طرف له نو ده الله په حکم باندې تاسو یو طرف تابع دي بلکې ده الله د حکم تابع دي نموذج ایمان ویني ذكرا د ایمان اهم جزء ده او د شهادتين ونرخو اولني مرتبه ده اولني رکن ده په ارکان د ایمان کې وبه قال حدثنا عمرو بن خالد عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير زهير بن معاويه ابن حدين الجعفي الكوفي قال حدثنا ابو اسحاق عمر بن عبد الله السبيعي عن البراء براء بن عازب رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه اول النبي كريم صلى الله عليه وسلم مدينه منوره الى راغه هجرته ونزل على اجداده مدخل لكل سر النبي كريم صلى الله عليه وسلم راى كفوا غير اسقوب نوفا اجدادنا مراد النبي كريم صلى الله عليه وسلم نيكاد عبد المطلب ما غان ني بنو النجار قبيله او ددي سره اشتد النبي كريم صلى الله عليه وسلم څنګه راغلي وا ته النبي عليه السلام په اجدادو کې هاشم چرادي هغه په مدینه منوره کې د بنو النجار قبيله دی او زنانه سره واده کړو چې راوي مسلمه بنت عمر او راوي نبي عليه النبي كريم صلى الله عليه وسلم نيكو عبد المطلب پیدا شوه مدابن النجار ده عبد المطلب ما ماغانو مدني كما ماغانو ذكر ورلت النبي كريم صلى الله عليه وسلم نكينا وإلى شيء أو قال أخواله يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم كل ما ماغانو صلى الله عليه وسلم دني كما ماغانو ذكر ورلت ما ماغانو يا دني كما ماغانو دني كما نسبة صلى الله عليه وسلم أجداد ويدور نسبة دسين لا شك أبو إسحاق عبد بن عبد الله التبيعي لشي أخواله لفذك أجداده فهل يولف الشيء سهيله من الأنصار إلى أنصارنا سلا بنو النجار قبيل واحد وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا أو نبي كريم صلى الله عليه وسلم نسكول بيت المقدس ترك لشبارة مياشتي أو لس مياشتي اول سمعت چې کوم ذکر کوي نو کومه میاشت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغلی او داغي سورہ دی باقی وی او کومه چې دا حکم منسوخ شو نو داغي یو سورہ دی تیر شوی وی مقامی میاشت چې وی او لتی ساکری بعد د ابتلاء او انتها دا ناقص رد د میاشت نه سابې نشپاره سره دی وی وکانه یعجبه ان تكون قبلته قبل البيت بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره خوخه او چې دا غي قبله دی بیت الله شي زکرای د نیکه د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او ذکور انبیاء قبله وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خوخه چې اوس دماله هوته مش د بیت الله له مخه حکمت پرې ګراو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بیت المقدس طرف له مخوله د يهودانو دغه طرف له مخوله او په مدینه کې دا پاتې کېدل نو کېدې شي دې طرف د دې د وجه نه راغی ز ایمان لمایل شو چې ورور زموږ د قبله او د دین به ومنو الله رب العالمین د هدایت غټول لار ورلکول او کړي خو توفیق نو نو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خوا چې قبله بیت الله شي او انه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر او نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبله له مستقر او قابل د مازیګر مو چې کله تحویل مقبله وشو لقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام نبي كريم صلى الله عليه وسلم أولا لي مسكب يا وقود تحويل القبلين رسطه كان كابيت رحلة من آدم وزيقر مزور وصلى معه قوم أو نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرأي قوم صحابة إكرام مسكرع فخرج رجل ممن صلى معه نبی کریم نو وصله یو سره دا راچانه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا مشکل او طریق مرګره شو دا عباد بن نهیک رضی الله عنه یا عباد بن بشر رضی الله عنه فمر على اهل مسجد وهم راکعون متیر شو او دی په یو جماعت والو باندې او غیب مشکول راکعون نو مراد مصلیون دي رکوع شو چې اهم رکن نه لمس په تعبیر دې موږ نه رکوع سره وو او دا به پکم جمعات واره باندې تیرېدو نو شارحین دا قول کوخره چې په بنو حارثه باندې تیرېدو هغه په خپل جمعات کې مشکول فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكه او اذا الله دنم گواهی کوم الله گوا کوم چې ما د نبی کریم صلى الله عليه وسلم سره مشکله د مکی طرف لاغې مشکله او حکم د تحویل القبلة راغله فدارو كما هم قبل البيت مزيرا تاوشو لك سنگا شو فطرف دا بيت الله باني سنگا چه ده صحابي دا خضر واوري دا چه دور لگواهيو كش ما دا نبي الاسلام سر مسترع او قبل بدل شو دا دا بيت المقدسنا بيت الله لا مزي بخر ورزول بيت الله لا وكانت اليهود قد اعجبهم او يهوديان لبدي خبره فتعجب كيسولو فدي خبره بخشالي ذل إذ كان يصلي قبل بيت المقدس قالت ابن نبي كريم صلى الله عليه وسلم نسكولو أو مخبئ قردولو فترف دي بيت المقدس بانده وأهل الكتاب أو أهل كتاب لمن دي خبره فتعجب كيسولو فدي بخشالي ذل ده أهل الكتاب نمراد يا نصوارا دي لکه مخکې ذکر کړل چې يهود به خوشاله دل او اهل الكتاب نصارا به پرې خوشاله دل نو نصارا ولې خوشاله دل لای خو بیت المقدس طرف له مخنو او خو بیت اللحم له مخقوله شارحینو ذکر کړی چې د دې قبلي بیت اللحم طرف له بم تبع النبي كريم صلى الله عليه وسلم مخرات له ځکه بیت المقدس او بیت اللحم دواړه د مدینې په یو جهت او یو سمت کې واقع دي نو مقصودی بداوه چې بیت المقدس لدی مخکی کو طبعا با د نسوارا او هغه قبله چې بیت اللحم دی غیله بم مخرات له یا اهل علم ذکر کړی چې دا اهل الكتاب عطف د يهود باندې نو د يهود نه مراد عوام د اهل کتاب دي او اهل الكتاب نه مراد دا غیر خواص او علما ني مد يهود عوام من پدي خوشاله دل چې نبي اسلام زمو قبله له مخي او اهل الكتاب او دا غیر علما من پدي خوشاله دل يا شارحين وای چې دا واو پدي د کې فمانا د معنی مع اهل الكتاب يهود به خوشاله دل يكلا بنبي كريم صلى الله عليه وسلم لدي قبله طرف لمحقول سرد أهل كتابنا فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك كذلك نبي كريم صلى الله عليه وسلم مخ بيت الله له قرزوله أو مخكني حكم منسوخ بيت الله له حكم شنو دي دا خبر بدو قرن ناشنا يقرن لا او د نسخې نه د دې وجه نه انکار کړو چې دا څنګه پیغمبر دی نن یو قبلی له موسکې سبب یا بل لکې. قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا. زهير ابن معاويه تراوي دي حديث روي ابو اسحاق سبيعي براء ابن عازب رضي الله عنه په دې حديث کې لاسي وي الفاظ مني. دا قال زهير چې مصنف ذکر کو نو مخکې ذکر شوی چې دارنګ امام بخاري ذکر کې دا تعليق وي کنه د حديث سابق لاندې دا راځي صحیح قول دا ده چې اختصارا امام بخاري اغوا او عاطفه حذف کړل او دا د مخکې سند لاندې راځي څنګه چې مخکې سند ذکر کړو په هغه کې زهير راځي زهير ابن معاويه نو دا شانتي د زهير نه په هغه سند باندې دقل لي خو په هغه کې دا سی وی الفاظ مراغلي چې انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلوا وې د قبلې د تحویل نه مخکې سړی وفات شوی او بعض شهیدان شوی وجل شوی د مسلمانانو نه. براء ابن عازب رضی الله عنه په دې حدیث کې دا وایي چې د قبلې د تحویل دا حکم راتلو نو د دین مخکې د مسلمانانو څخه افراد او رجال وفات شوی او بعض شهیدان شوی فلم ندر ما نقول فيهم نو موږ له پته نه لګیږي چې دای بارک بس وایو دای خو بیت المقدس لمنزونه کړی دی نو ذهن له مدار اغل چې اسنه د دې د منځونه برباد شي وي ځکه اوس خو قبلي د بدلېدو حکم راغی دی مخینو منځونه سره به چې موږ خو به دې طرف لګو خو چې کوم خلک وفات شي دی وسو خو کبي فانزل الله تعالی وما كان الله ليضيع ايمانكم الله دا آیات را نازل کو چې دې الله چې برباد کی منځونه ستاسو مخکې چې تاسو بیت المقدس لکول دام د الله په حکم او د دین رښتو چې تاسو دا بیت الله لك وين دام د الله په حکم دی. په دې حدیث باندې یو اشکال راځي او قتلوا حافظ ابن حجر رحمه الله عليه لم اجد في شيء من الاخبار ان احدا من المسلمين قد قتل قبل التحويل. ما لدا پته نشته او په احادیثو کې مدا سندري کتري چې د مسلمانانو یو تن د دې تحویل القبله نه مخکې شهید شوی او وجل شوی دی. خو بیا حافظ رحمت الله عليه وي لكن لا يلزم من عدم الورود عدم الوقوع. چې په احادیثو کې ذکر نه راغلی په اخبارو کې نو د دې نه دا مستلزم نه چې په حقیقت کې بمني. فلما عيني رحمت الله عليه په عمدة القاري کې وایي چې دا جوابونه به مونږ الکوله كعدم ورود مستلزم نري عدم وقوع لرك دا لفظ ثابت وقتلوا دا لفظ صرف پر روایت د زهير کرا غلې نه زهير ابن معاويه کې نور راویان چې دا حديث ذکر کوي دا لفظ د قتلوا نه ذکر کوي صرف ماته ذکر کوي نو وي فيحتمل ان تكون هذه غير محفوظه دا احتمال لري چې دا لفظ غير محفوظ ثابت تنوي ان الله رب العالمين دا آیات راولې ګل وما كان الله ليضيع ايمانهم. امام بخاري رحمه الله عليه په دې باب کې دا حديث دې لپاره ذکر کو چې موږ له ایمان ویل شي چې دا د هغه اهم رکن دی اهم جز دی او شعبه د ایمان او عمل د اعمال د ایمان نه نو څنګه چې اعمال کې زیادت او کمی راځي نو داسې په ایمان کې زیادت او کمی راځي. فهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.